Kiedy słucha się tych dźwięków, kiedy patrzy się na okładkę płyty, to myślę sobie, że to jest jakaś straszna tajemnica w tej płycie zawarta w Annie von Hauswolf również. Co będzie dalej? Przebieram nóżkami do 2 marca, to już za moment. Dead Magic, cały album już za chwilę. A u nas Merlin, The Wizard. Czytam ze strony, jak większość opowieści o czarnej magii i paktach z diabłem, historia Merlina jest ciemna, tajemnicza i nieznana. Mnie udało się ustalić, że w maju tego roku Merlin skończy 6 lat, tak, bo urodził się w maju 2012 roku, no i że pochodzi z Kansas City, w stanie Missouri. Jest ich 5, Caleb, Carter, Jordan, Chase i Stu. Piąta płyta, czwarta płyta na koncie. Merlin, po prostu Merlin to nazwa zespołu. A zaraz obok berliński projekt, który nazywa się Gliss. What is love? I see the reflections of puddle rain against a monument. Will you hold your breath for me? Will you hold your breath for me? Gaps in the tracks along the plots. Wondering eyes are slowly inside. Dealers along the path back home. It's the memories that keep me sane. Wiedziałem, że to jest berliński projekt, ale w Berlinie była nagrywana płyta. Victoria i Martin nagrywają płyty już od dłuższego czasu, bo najstarszy album, do którego się dokopałem, to bodaj 2007 rok, ale to jest trochę Berlina, ale przede wszystkim Kopenhaga i Los Angeles. On, jeśli się nie mylę, mieszka w Los Angeles, ona mieszka w Kopenhadze i spotykają się, by tworzyć taką muzykę, która gdzieś w okolicach Mazzy Star, czy Ravenettes, czy Liars nawet, czy nawet Depeche Mode momentami się znajduje. Najnowszy album nosi tytuł Strange Heaven i kończy się właśnie takim spokojnym nagraniem Hold Your Breath For Me, projekt Gliss. A teraz Belen Sebastian. Tutaj tę historię opowiadałem wielokrotnie, ale muszę ją powtórzyć, bo ona się kończy. W październiku, w grudniu, już teraz nie pamiętam. W każdym razie zespół Belen Sebastian postanowił wrócić do nas, ale nie z pełnowymiarową płytką, tylko postanowił podzielić ją na trzy części i powiedzieli, my co miesiąc będziemy wydawać po 4-5 utworów na epkach i stworzymy z tego nowy album. Tak, sprzedamy pierwszą epkę, potem drugą, a potem trzecią, a potem pewnie stworzymy album, który będzie zawierać utwory z tych wszystkich trzech epek i będzie z tego coś kompletnego. Odejdźmy może od tego rozumowania. How to solve our human problems, część trzecia. I w samym środku Everything is now, część druga. Of our infirmity, tears Bardzo ładnie brzmiący tytuł płyty How to Solve Our Human Problems. Część trzecia, 5 utworów, 21 minut muzyki. No i tam ta druga część utworu Everything Is Now, utworu, który pojawił się już na jednej z wcześniejszych płytek. Teraz będzie odkrycie i to takie, no nie twierdzę, że to jest jakieś wyjątkowe, ale lubię spotkać artystkę, która do mnie trafia i która na dużym portalu społecznościowym ma tam 123 kliknięcia i tylko tyle. Podpisuje się jako Peach Crush, ale tak naprawdę nazywa się Gabrielle Blevins i jak pisze o swojej muzyce, to jest smutny, akustyczny pop z Appalachów. He's absolutely unstoppable, isn't he? Not quite. There is one manner in which all his strength would disappear completely. I pray every day his enemies do not discover it. What does he mean by that? I can't imagine Samson losing his strength. Shouldn't matter to you anymore. You never listened, I was speaking then. Now I know you here, you were always there. I was with you when you cut your hair, when you hurt yourself just to show you cared. Holy red, so soft, falls on me now, falls on the ground. Holy water can save me now, can save me now. Tendencies, foggy battleground, find a peace of mind, hold my fortress down. Holy red, so soft, falls on me now, falls on the ground. Holy water can save me now, can save me. And thus perished Samson, and with him more of his enemy than he had slain in his lifetime. And then his brothers and his father's whole family went down to get him. They brought him back and buried him between Zorah and Eshtaol in the tomb of Manoah, his father. He had led Israel for 20 years. Peach Crush i jej 22-latki album, który mogą Państwo sobie pobrać za darmo, albo nie, za dowolnie wpisaną kwotę z jej strony bandcampowej. Płyta nosi tytuł Fear, a te 2 minuty, które Państwu, 2,5, które Państwu zaprezentowałem, to utwór pod tytułem Soft. Data wydania? 14 lutego 2018 roku. Gabrielle Blevins podpisuje się jako Peach Crush. To zaraz obok płyta, która dotarła do mnie niemal w ostatniej chwili. Wczoraj późnym wieczorem jeszcze ją odsłuchiwałem po raz pierwszy. Spotykam się po raz pierwszy również z tym nazwiskiem River Matthews. Brytyjczyk, który bardzo mnie zaskoczył swoją płytą. Goodbye to sky above. Gravity took all the love. I miss you. And I miss you. All our dreams were far from grace. But daylight's heavy with all this space. I miss you. I still miss you. And as I fall down with the rain, songs in my ear. Cry, cry. Too insecure, you're just a flame. You get there, but you never get there. And oh my darling, you'd love to say, if love don't fit, it's throw away. It's laid there, and it stays. Podniosły ton muzyczny chyba świadczy o tym, że zbliżamy się do końca audycji, ale cała płyta jest taka. River Matthews, tak nazywa się pan Brytyjczyk, tak, a płyta debiutancka jego nosi tytuł Imagine. Na tej Imagine Hip, tak? Nie Imagine, tylko Imagine. Na tej płycie pośród tych 40 minut myślę, że znalazłbym 20 takich, które powinienem Państwu pokazać. Wybrałem jeden utwór, który jest jego autorstwa, który nosi tytuł Never i którego wspólnie posłuchaliśmy. I wybrałem jeden cover, który ten album zamyka. Zwykle bym się powstrzymywał, ale to wykonanie wyjątkowe. In New Orleans, what lies inside. And it's been ruined many a poor boy and guy. He knows I'm one. My mind was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. Now the only time that he'd be satisfied is when he's on drugs. A house in New Orleans, quite the rise inside, in a spin, the ruin of many a poor boy and guy. Poruszające. River Matthews na swojej nowej płycie, debiutanckiej dużej płycie House of the Rising Sun. Pan Grzegorz i razem ze swoją przyjaciółką, żoną Alą, napisał: słuchamy z Puszczy Białowieskiej, ptaków wiosennych jeszcze nie ma. A ja, nawiązując do tego utworu, powiem: słońce wstanie za godzinę i z każdym dniem wstawać będzie wcześniej. Will Warley jeszcze wystąpi. Well, our pretty doll on one last spin. See, I was hoping we might be lucky, but I lost it all like the winter loses to spring. Now I'm hoping that you might forgive me, and I'm thinking to myself, though we never had much else, we always had something. say. And I can't understand, as we made all these plans, I felt like we needed more days. And the years go by, fading by the hour. See, I've been trying to find a new mind, a new way of living, 'cause this one is giving me a heart attack. Murder's ghosts at every door, my mind, trying to find things to destroy. And I'm sure it's speeding up. A decade to me now is like a summer when I was a boy. Years go by, not a river. Why were you so kind to me? Why were you so kind? Why were you so kind to me? Why were you so kind as the years went by? Varley, Brytyjczyk, człowiek, który zaczynał na początku lat 2000, grając gdzieś w barach, korzystając z czegoś, co się nazywa Open Mic Nights w Londynie. No i jego kariera spokojnie, powoli się rozwija. Któraś to już płyta z kolei, płyty studyjne, płyty koncertowe na koncie. No i taki utwór Status z najnowszego albumu, który nazywa się Spirit of Mini, wydanego przed chwilą dosłownie. Pomyślałem, zamknie tę najważniejszą część dzisiejszego mikrokosmosu, bo do godziny 6 już same ekstrasy będą. Na początek zapowiedź płyty, która ukaże się 27 kwietnia. Will Sheff odpowiedzialny za całość projektu. Dobrze, może nie za całość, ale to on ten projekt prowadzi. In the Rainbow Rain to tytuł płyty, która w kwietniu się ukaże. Zespół Okkervil River. sober now in the place I'm chill. What I like, I'm gonna send this out to Susan Sneeds. I'm gonna say a 30 rosary. I'm gonna tell her, don't get your license back. This out to space camp ship. I saw him living on the ocean's lip, and I was sentenced to a low Chris. He might not agree, but I'll insist. Nie przeprowadzaj się z powrotem do Los Angeles, śpiewa Will Sheff ze swoim zespołem Okkervil River. In the Rainbow Rain, tak jak powiedziałem, 27 kwietnia premiera tego 10-utworowego albumu. A prawie na do usłyszenia, mówiłem, że będą ekstrasy. Dobrze, zespół przez prawie 25 lat swojego istnienia osiągnął status chyba nieosiągalny dla innych przez te ostatnie 20 lat. Spoglądam na duży portal społecznościowy, 17 milionów osób tutaj zarejestrowanych na ich stronie. Utwór, którego posłuchamy, jest zapowiedzią albumu, o którym jeszcze niewiele wiadomo. Zapowiedź pojawiła się dwa dni temu, 15 lutego, do teraz, czyli jakieś półtorej doby, 1,5 miliona odtworzeń. Zespół Muse zapowiada nowy album. time, or welcome to the infinite black skies. Brain clamps, fractured identity, fragments and scattered debris. Pop me up before I black out, or withdraw before you're out of time. A clean slate and buried war crimes. Myślę, że w przypadku tego nagrania tutaj sytuacja niewiele się zmieni. Myślę, że historia z zespołem Muse będzie się powtarzać i będziemy się z nim spotykać zawsze. Będą w tej samej formie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Mikrokosmos. Zostało mi jedno hiszpańskie nagranie. Za chwilę serwis, a chwilę później chyba niespodzianka, bo Piotr Baron, Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Cloud of cigarette smoke. band, we got to know each other well. Paranoid woman and foolish me. Then one day I told you that I loved you. Yeah, and I lost the count how long it's been since then. You know, these times I feel like I could kill you. But then I'd probably be bored on my own. Autopromocja. Ten trójmiejski kwartet inspiruje się Beatlesami, cyrkiem i śmiercią, a jego płyty wydają wytwórnie w Wielkiej Brytanii i Francji. W superlatywach pisał o nim amerykański Newsweek oraz największe serwisy muzyczne świata z Pitchforkiem na czele. Trupa Trupa. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 lutego, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To były trudne rozmowy, ocenia spotkanie z wicepremierem Ukrainy Piotr Gliński. Starosta